Allah Resulü benim ne alakam var bu dünyayla? Oysa ki cennete girip Cemalullah'la taltif edildikten sonra yine dünyaya dönüyor. Ama dünyaya dünya için değil. Dünyadakilerini uhrevileştirmek için. Malayaniyata gömülmüş insanları ilahiyata yönlendirmek için. Veya ulvuhiyet hakikatine yönlendirmek için. Bu ondaki çok aşırı şefkatin ifadesi. Merhametin ifadesi. Bedir'de bazı kimseler ölmüş, onlar Kalibi Bedre atılmışlardır. Gömme gibi bir şeydir. Onlar onun karşısına öyle kamayla, kılıçla, mızrakla, okla çıkmasalardı. Onlara öyle bir mukabelede bulunmazdı. Tamamen bir tenkil, bir ibade, bir kahır mülazasıyla, yok etme mülazasıyla geldikleri için اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بَاَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Ayeti nazil oldu. Onlara da ruhsat yolu açıldı. Öyle oldu. Onlar savaş istiyorlardı. Meşru dairede bir müdafaa savaşı yapıldı. Müdafaa savaşı. Can için, din için, nesil için, hürriyet için. Hukuk sisteminin temel disiplinleri. Abdurrahman Azzam, İslam'ın bütün savaşlarını müdafaa savaşları olarak Ebedi Risalet kitabında ifade ediyor. Aksekili de onu tercüme etmişti. Ama onun şefkati insanların içine dönme mevzu. Dolayısıyla öyle münferit, başkaları sebebiyet vermiş hadiselere bakarak dar dairede onu değerlendirmek doğru değil. Evet. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا Oradan çıktı. وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنْ Evet. Men la yerhem la yurhem. Şâi bir ifade var. Şefkat etmeyene, acımayana acınmaz. Bir de bir hoyratça düşünce düşünün ki acırsan acınacak duruma düşersin. Sizin karşınızda konuşurken nezaketsizlik ifade edeceği endişesiyle beraber ifade edeyim. Bu kadar hoyrakça bir ifade, bir laf olamaz. Allah Resulü irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sema. Yeryüzünde bulunanlara, karıncadan sineğe, ondan bilmem neye, ondan neye kadar ve en sonunda ahseni takvime masar bir yönüyle ilahi ayna diyebileceğimiz insana kadar. Onlara merhamet etmeyene, acımayana acınmaz. Burada öyle acımamaya kilitlenmişse bir insan, öbür tarafta o merhametten, o şefkatten, o mülayemetten çoğaltabilirsiniz. O rahmaniyetten, o rahimiyetten, o hennaniyetten, o mennaniyetten, o utufetten mahrum olur. Tepe taklak gayyaya yuvarlanır. Allah'ım sen o kadar öyle buyuruyorsun. İnne rahmeti sebakat ala gadabi. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Biri kutsi hadis, sonraki de ayet. Benim rahmetim her şeye sebakat etmiştir. Rahmetim her şeyden geniştir. Ama şu anda benim maruz kaldığım şey, fakat sen o rahmetten istifade kapılarını kendine kapadın. Merhamet etmedin ki merhamet edilsin. Şefkatle, mülayemetle, acıma hissiyle herkesin üzerinde, her şeyin üzerinde titremedin ki. Hani ekosistemciler yani. bir ağacın kesilmesi, bir yerin bir yönüyle böyle harap olması, ekosistemde dengenin bozulması, buna karşı bile baş kaldırıyorlar. Bunların içinde en önemli unsur insandır yani. Ne olursa olsun. Ve bizim milletimizin karakterinde vardır bu. Ülkeyi işgal etmek için Çanakkale'ye kadar gelenler, orada karşı taraftan yaralanan insanlar, ölümle pençeleşen insanlar, bizimkiler mevzilerinden fırlayarak onları öldürmeye gelen o düşmanı kendi tabiyelerine alır, yarasını onu pansuman tedavisi yapar, su içirir, bağırlarına basarlar. Savaş başka şeydir. Fakat insana acıma hissi başka bir şeydir. İnsan hala insansa, insanlık his, insanlık karakterini yitirmemişse, bu hissi devam ettirecek demektir. Bu hissi devam ettirmeyenler, insanlık karakterini yitirmiş. Evet, bu tabir de çok çirkin. Ama müsaade edersiniz diyeyim. Karakter bozması insanlardır. Kur'an-ı Kerim kullun yahmalu ala şakileti. Herkes karakterinin gereğini yapar. Yapısı neyse bir yönüyle belki hani mesele genetik mi yoksa öyle yapa yapa onu tabiatının bir derinliği haline mi getirmiş? O dürtülerle mi yapıyor? Belli değil. Ama o hale gelmişse çok farklı görünse bile böyle kucak açıyor gibi görünse bile cahiliye şairi Züheyr İbni Sülman'ın dediği gibi ve mehma tekun indemri min halikatin ve in khalaha takfa ala'n-nasi tu'lemi. Bir insanda bir huy, bir karakter varsa kabalık, hoyratlık, ezme ve bundan lezzet alma, acımama, acırsam acınacak duruma düşürürüm mülahazası. Bunu sen saklasan, başka türlü göstersen bile, ben Müslümanım. El pençe divan duruyorum Hak karşısında. Bu onun toplumun hayatına mal olmasını istiyorum. Toplumun en değerli meselesi haline getirmesini istiyorum desem bile, fakat yaptığım bu şeylerle karakterini ortaya koymuş olursun. O er geç bilinir ve onu mahcup eder. Hele bir divan var ki, o divanda bir mizan işleyişi var ki, ve kullu sagirin ve kebirin mustatar. Femen ya'mel miskale zerretin hayren yara ve men ya'mel miskale zerretin şerren yara. Evet. Öyle bir divan var ki orada en küçük şeyler bile değerlendirilir. İnsanın yüzüne çarpılır. Oradaki mahcubiyet buradakine de benzemez. Hazreti sahibi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların o gün o sıkıntılarını, fevkaladeden sıkıntılarını ifade sadedinde buyuruyor ki terleri gırtlaklarına vuracak. Bu bir idiomsa terlemenin son kertesi demektir. Ve bir gerçekse şayet vücutlarından ifraz ettikleri vücudun %75'i ifraz ettikleri su, kendi suları içinde boğulacaklar demek. Hafizanallah. İşte öyle bir terleme ile orada Hak karşısında başlarını kaldırıp bakamayacaklar. Çünkü kendilerinde bakacak yüz bırakmamışlar. Yüzlerini öyle kirletmiş, o ahseni takvime, masariyete bir yönüyle öyle hakirce davranmış, onu öyle karartmışlar ki hicap edecekler başlarını kaldırıp rahmet diye, ey Rahmanurrahim diye ona bakmaya hicap edecekler. Bakamayacaklar. Bakma hakkı verilmeyecek belki de. Merhamet edin ki merhamet edilsin. Acıyın ki acınasınız. Acımayın ki acınacak duruma düşmeyeyim demeyin. Demeyeceksiniz. Başkaları dese bile siz o o türlü bir mukabelede bulunmayacaksınız. Mukabeleyi bilmisil, kaideyi zalimane diyor Hazreti Pir-i Mugan. Ve in akabtum fa akibu bi misli ma ukibtum bi. Kur'an-ı Kerim o mevzuda onlar size hoyratça gelirlerse işte savaşlar gibi mukabelede bulunursunuz. Ama öyle in sabertum le ve hayrun lis sabirin. Dişinizi sıkar katlanırsanız, mukabeleyi bilmisilde bulunmazsanız bu insanca bir tavırdır. Bazı tavırlar vardır ki bunlar işlene işlene insanın tabiatı bir iç derinliği haline gelir. Artık o mevzudaki emirlere ihtiyaç duymadan Allah böyle emrediyor. Böyle bişarette bulunuyor veya böyle inzarda bulunuyor. Böyle tevhide bulunuyor, böyle tebşirde bulunuyor. Bu mülahazaları nazara almadan bence iç itmelerle dürtü biraz hakirce bir laf olduğundan dolayı ama burada da kullanılabilir. İç dürtülerle yapması gerekli olan şeyleri yapar. İçinden gelir her şey. O emirleri düşünmez çünkü tabiatına mal etmiştir. İç derinliği haline getirmiştir. Ve böyleleri, bu şeyleri tabiatlarının gereği yerine getirirken aynı zamanda fevkaladeden bir şey yaptım mülahazasına da girmezler. Adeta yeme, içme, yatma, beşeri münasebetlerde bulunma gibi tabii bir şey icra ediyor gibi yaparlar. Ne olur sonra? Riya mülahazası olmaz, süm'a mülahazası olmaz, bir iç beğeni, ucup mülahazası olmaz. Dışa vuran bir büyük görünme, kibir mülahazası olmaz. Farkında değiller. Çünkü onlar tevazu, mahviyet ve hacaleti tabiatlarının bir yanı haline getirmişlerdir. Yaptıkları şeyler öyle tabii yaparlar ki, zihinlerini katiyen biraz evvel saydığım 3 şey, 4 şey, 5 şey, 6 şey onunla kirletmezler. Ve nöronlarını onunla kirletmeyen insanlar nezd-i uluhiyette de ona göre kıymet kazanırlar. Allah Celle Celaluhu ona göre değerlendirir. Evet, tabiatlar bir yönüyle öyle refete, şefkate, mülayemete, kucaklamaya muntabi olmuşsa, evet öyle diyelim, bu tabiri Osmanlıca'da kullanırlardı. Artık hiç düşünmeden o mevzudaki amir hususları nazari itibara almadan gayet tabii bir şey gibi yapar onu. Meseleyi tabii hale getirdiğiniz zaman da bir taraftan o avarızı beşeriyeden yani kalbi ve ruhi hayatı öldüren, sırra giden yolları kesen, hafa karşısında gulyabanilik yapan, ahfayı bütün insana unutturan bir sürü gulyabanilerle güzergahta karşı karşıya kalırsın veya her köşe başında bir yönüyle gider onlara toslarsın. İşi tabiat haline getirme. Onun için yani ıslahta bir ibadet var. İbadet, Allah'a kulluk yapma. Ubudiyet, onu bir yönüyle artık olmazsa olmaz meselesi haline getirme. Bakın farklılıkları var bunun. Fakat sofilerin kullandığı esas tabir, bir de meseleyi ubudet seviyesinde, çerçevesinde ele alma. Onu tabiatının bir derinliği haline getirme. Aman namaz, aman. Mescitten ayrılırken adeta çok önemli bir yerden, böyle cennetten çıkıyor gibi. Çünkü hadis-i şerif ifade ediyor, kalbi mescitte muallak ve buna ribat deniyor. Peygamber beyanında ribat deniyor. İkindiyi kılıyor, yahu şu akşam nerede kaldı? İbadeti, ibadet taatı, Allah'a teveccüh, onun karşısında el pençe divan durmayı öylesine içine işlemiş, daha duru bir ifadeyle, yeni bir ifadeyle öylesine içtenleştirmiştir ki. Tabii böyle yemek vakti yemeğe gittiği gibi, başka şey söz konusu olduğunda ona gittiği gibi gayet tabii yapar. Çünkü orada başka şey düşünülmez artık. Şöyle derler, böyle derler mülahazası olmaz. Burada hiç farkına varmadan esasen tabiatın iticiliğine veya akıcılığına kendini salmıştır. Akıyordur o bir yönüyle. Yelken açmıştır ona. O onu bir yere doğru sürüklüyordur farkına varmadan. Ve dolayısıyla da hiç kirli mülahazalara girmez. Hep Allah der, oturur kalkar. Allah der yer içer, Allah der her şeyi ona bağlar. Kitmize duasında onları Allahümme el-fethe ve nusrete ve esrare ve vaade ve bişarete ve mufade sureti izâ câ nasrullâhi vel-fethu ve reyyeten nâse yedkulûne fî dinlâ efvâca. Amin. Bişarete, tebşire, vaade, müfade sureti innâ fethnâ leke fethem mübînâ. Bu arada ayeti وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Nur suresinde ve Enbiya suresinde ve esrare ve vaade ve bişarete ayeti وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Amin ya Rabbi. Çok ince bir nokta. Seyyidina Hazreti Musa kavmine sorumluluk ve vazifelerini içtenlikle yerine getirildikleri zaman yurisuha diyor. Allah miras kılar. Fakat burada gördüğünüz gibi ümmet Muhammed söz konusu olduğu zaman da verilen bişarette وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّلَرْدَ يَرِثُهَا sanki haklarıymış gibi. Onlar gider yere varis olurlar. Liyakatı olmayanlar devrilir giderler. Mezarı mütarik bedbahtlar silinirler. Hakaiki Kur'aniye-i kainat üzerinde temevvüç saz edecek olan nesli cedidler gelir arkadan. Bu ifadeler de az değişikliğiyle Hazreti Pir-i Mugan ve Şem-i Tavan'a ait. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Salih kullarım yaptıkları şeyleri riya, ucub, kibir, fahir, kendilerini beğendirme, onu kullanma, onunla belli hususları dünya adına elde etme, Müslümanlık deme, onun ocaklarını kurma. Fakat asıl derdi saraylar edinme, villalar edinme, filolar edinme, saltanatını devam ettirme. O kutsi argümanları ona da öyle denecekse şayet, kendi şeytani ve nefsani arzuları istikametinde basit birer vasıta gibi kullanma. Yani bunlara düşmemenin yolu o yani. O mesele. Onu dedikten sonra inne fi hada le belagan li kavmin abidin. İşte burada ibadet eden kendini ibadete vermiş, ibadet. Ubudiyetle derinleşmiş. Ubudetle derinliği artık sonsuzluğa ulaşmış. Fena fillah, beka billah, maallah. Ufkunu ihraz etmiş. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın gölgesi mahiyetinde, zilli mahiyetinde artık kendi için yaşamayan insan haline gelmiş. Gitmiş, ihraz edeceği şeyleri zirveti ihraz etmiş. Kabe kavseyni evetna ufkuna ulaşmış. Fakat bu ufuk ne güzel bir ufuk. Ama sadece benim burada kalmam önemli değil. Başkalarını da bu ufka yönlendirmem. O aynı zamanda onların ağzına da buradan bir kaşık bir şey sunmam. İştahlarını kabartmam. Ve onları bu mevzuda ayaklandırmam, harekete geçirmem. Onun için adeta onu elinin tersiyle itiyor. Mihnet yurdu olan, meşakkat yurdu olan Mekke-i Mükerreme'ye. Bisetin 8. senesi. Bela ve musibetler daha 5 sene daha devam edecek. 8. senesi. O bela, musibet insanların içine dönüyor. Ebu Cehil'e, Utbe'ye, Şeybe'ye, İbni Ebi Muayde, bilmem daha Allah belası kimlere bu hakikatları anlatabilir miyim? Herhalde Allahu Alem bu mevzuda Ebu Cehil'in kapısının ziline, zil yok o zaman. belki 50 defa basmıştır. 50 defa. Muğire İbni Şube anlatıyor. Ebu Cehil'in yanındaydım. Ebu Cehil değil, Amr adı. Ama temerrüdünde o kadar ileriye gitmiş ki artık cehlin babası orada. Bilmezliğin babası, Allah'ı bilmezliğin, peygamber tanımazlığın, ukva bilmezliğin babası. İdüm. Ebu Cehil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada karşılaşınca Mekke'nin bir sokağında. Yine mübarek mesajını sunuyor. O dilden dökülen kelimelere kurban olayım. O dile, o dudağa da kurban olayım. O kendi mübarek tesirli sesi, tesirli beyanıyla ve inandırıcı çehresiyle, inandırıcı soluklarıyla, adeta bir musiki edasıyla büyülercesine konuşuyor. Dinliyor, Ebu Cehil de onu dinliyor. Efendim, derdin Allah'a anlatma ise biz orada alay bu. Hafife alma. Evet, yaptı, anlattı falan deriz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldıktan sonra Muğire İbni Şube'ye diyor ki vallahi bu doğru söylüyor, emin. Fakat Beni Haşim yok Sikaye bizden, yok Rifade bizden, yok bilmem ne bizden, bir de peygamber bizden, ben hazmedemem bunu. Bakın hazmedememe, haset insana neler yaptırıyor. Haset bir yönüyle Allah'ı bile şeytanı Hazreti Adem karşısında şeytan haline getiriyor. Haset Amr'ı bir yönüyle Efendimiz'in karşısına çekemediğinden dolayı Ebu Cehil haline getiriyor. Dünyanın dört bir yanına açılma, ruhu revani Muhammed'in şehbal açmasını sağlama, nam-ı celili ilahinin bir bayrak gibi dalgalanması, bunu sağlama maksadıyla 170-180 ülkeye açılma, kendileri 10 ülkeye dahi açılamadıklarından dolayı çekememezlikten, hasetten ötürü kafirin yaptığını yapıyorlar aynı. Günümüzde, dünyanın değişik yerlerinde, ruhen harabelerin yaşandığı yerlerde, Akif'in harabe nazarıyla bakıyor. Geçerken ağladım, geçtim, dururken ağladım, durdum, duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. Bu harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöllerde, hasetle köpürmüş, kabarmış insanlar, yapamadıkları şeyleri, küçük gördükleri bazı kimseler, yaptıklarından dolayı, şeytanın yaptığını yapıyorlar. Amnufis'in yaptığını yapıyorlar. Nemrud'un yaptığını yapıyorlar. Saddam'ın yaptığını yapıyorlar. Hitler'in yaptığını yapıyorlar. Stalin'in yaptığını yapıyorlar. Şimdi Efendimiz'e gelince bundan sonra وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bir insan olarak her şeyi yapıyorlar. Düşünün, başını Kabe karşısında yere koyduğunda bir işkembe koyuyorlar. O İbn-i Ebi Muayit geliyor, boynunu sıkıyor yani. Orada hani kendisine mümini Ali Firavun'un eşi dengi dedirten, o sıddıkiyet makamının efendim en abide şahsiyeti, Seyyidine Hazreti Ebu Bekir, ruhumuz kurban olsun ona. Allah milyon defa razı olsun. Ruhaniyeti bizden haberdardır onun. Çünkü onlar farklı insanlar. Orada imdada yetişiyor. Çent defa Efendimiz aynı şeylere maruz kalıyor. Bunlarla intikamdan doymuyorlar da o Şevru Abu Talif boykotu meselesi. 3 sene adeta açlığa, susuzluğa, tehcire maruz bırakılıyorlar. İnsanca hiçbir şey yapamayacaksınız. Hürriyetlerinize sınır vurmuşlar sizin. Belki izdivaçlarınıza da, belki yemenize de, belki içmenize de. Neyi kaçırabilmişseniz şayet, işte onlarla orada kutülaya mutla yaşıyorsunuz. Bir insan olarak insanın aklına gelir yani. Ve nitekim bir keresinde demiş bir kat yaşanmış. Gelmişler orada. Aynen Hazreti Musa'ya da öyle diyorlardı. Cenab-ı Hak'tan iste bu ricz kalksın, bir sana inanalım. Kalkıyor, yine aynı yola sürük ediyorlar. Bir daha geliyorlar, bir daha ricz kalkıyor. Efendim Allah'ın belası, musibeti, bir pislik esasen. Allah kaldırıyor, yine aynı. Kat, zail olunca yine bildikleri gibi davranıyorlar. Yapmadık şey bırakmıyorlar. Bir insan olarak İzzet Molla'nın sözüne müracaat edelim. Efendim, ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Senin başına sürekli balyoz indirip kaldıracaklar. Arkadan sürekli hep dürtükleyecekler. Mızrakla vuracaklar. Böyle içine gelir. Ya Rabbi ma ahlemeke. Ma ahlemeke ya Rabbena. Ne kadar halimsin. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle tadil ediliyor. Veya esas konumu, makamı itibariyle o makam, o konum kendisine işaretleniyor. Sen alemlere rahmet olarak gönderildin. Yani senin nöronlarına bu türlü şeyler girmemeli. Müsafereten dahi olsa, bir anlık bile olsa girmemeli. Aslında girmez ya. Hani bu Uhud'daki sonu zafer, muvakkat, hezimet gibi bir şey. Hezimet demem ben. Onun iştirak ettiği hiçbir şey hezimet demem. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Eğer sen katı kalpli olsaydın, etrafındaki insanlar dağılır giderlerdi. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. فَعْفُ عَنْهُمْ. Affet onları. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Bir de Allah'tan yargılanma dili onlar için. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ. Bak meşveret ediyor. Meşverette bir yönüyle dediklerini ileriye sürüyor gençler. O da meşveretin hatırına o büyük tefsir sahibinin ifadesiyle orada bütün ordusunun helak olduğunu, olacağını bilseydi bile meşveretin hatırına yine oraya çıkardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim Şura suresinde müminleri methettiği yerlerde bir çok önemli bir şeyin sonunda atfediyor. Matuf, matufun aleyhine hükmündedir. Ve emruhum şura beynehum diyor. Ve emruhum şura beynehum. Onlar öyle yüce kametlerdir ki aralarındaki her meseleyi meşveretle çözerler. Düşüncelerdeki isi pası silecek bir iksir varsa o da meşverettir. Tekrar edeyim mi? Düşüncelerdeki isi pası silecek, insanın yürüdüğü yolda yolunu aydınlatacak bir projektör varsa o da meşverettir. Allah Resulü meşveret ediyor ve çıkıyor oraya. Fakat sonra siz beni böyle bir şeye zorladınız diye kınamıyor. Neden? Çünkü o rahmet peygamberi. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahimiyetini, hannaniyetini, mennaniyetini, utufetini temsil ediyor. Allah evvela donanımıyla alakalı ona bir hatırlatmada bulunuyor. Sen esasen bu mülahazaların abide şahsiyetisin. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hem de aleme rahmet diyor yani. Sadece sana inanan arkanda olanlara değil yani. Nasıl buyuruyorsun? Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacak. Çünkü adın ulaşması bir yönüyle cennetin sırlı kapılarını açacak anahtardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kurtulur. Adın ulaşması odur. O penguanlara kadar o namı celili nebevinin ulaşması hülyalara oturup kalkıyor. Böyle bir rahmeten lil alemin. Böyle bir rahmeten lil alemin. Öyle olunca o yapılan bütün kötülükleri hepsini sinesine çekmiş. Mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmamış. Ancak işte tamamen onları bir yönüyle ne diyeyim, tayir, tayip, tahkir, tezyif, ibade, tenkil mülahazasıyla, mekanize birliklerle karşılarına çıktıkları zaman o zaman mukabelede bulunulmuş. Mukabeleyi bilmisil değil. Onlar onunla gelmişler, o birle mukabele etmiş. Evet, o Allah'ın izni inayetiyle püskürtmüş. rahmeten lil alemin olduğunu göstermiş. Gönül koymamış. Evet, Cenab-ı Hak bu mülahazayla da bizi serfiraz kılsın. Nasıl ki sadaka belayı def eder, öyle de ekseriyetin halisane duası ferec-i umumi cezbeder diyor. Bu da Hazreti Pir-i Mugan'a ait. Ekseriyetin halisane duası ferec-i umumi cezbeder. Öyleyse şu anda bence kızma, darılma, küsme, Cenab-ı Hak sizi cehenneme koysun, gayyalara atsın, tepe taklak gidin deme yerine belki halisane dua ederek Allahümme ferecen ve mehreca fi akrabi akrabi akrabi zaman fi hidmetina ve fi harekatina ve fi cemaatina ve fi muassasatina ve fi medarisina ve fi camiatina ya erhamer rahimin Allahümme nasran kariben ve fethen mübinen fi evseye evseye evseye evseye itar fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman bihaythu ma la aynun ra'at ve la uznun semi'at ve la khatara ala kalbi beşer. Amin ya erhamer rahimin.